Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Арганісты з Расону. У гэты момант нечакана адчыняюцца дзверы, заходзіць увесь абсыпаны снегам арганісты з Расонаў, ледзь ступіў на парог, гучна прамовіў: «Слава табе, Господі, вясёлых святаў!» І кладзе стус аплатак розных колераў на стол. «А, дзякуй, вялікі, дзякуй», – сказаў дзядзька. Чакаў пана Андрэя, ўжо думаць пачаў, што сёлета ён, можа, забыў, дзе жыве Завальня. Як можна забыць пра пана Завальню, асабліва такую лютую буру, бачачы зыркі ліхтар на доме, добры і ветлы гаспадар, якога клапоціцца пра жыццё падарожных? У той толькі час і госці ў мяне, калі пакрые нешчарду лёдам, але за гэта вясной і летам жыву нібы пустэльнік, які акружаны вадою і лесам. Арганісты звяртаецца да сляпога Францішка. «О, давно не бачыліся, грамадзянін усяго свету, а пра Расоны ўжо зусім забыў. У нас і цяпер успамінаюць, як некалі ў час юбілею спяваў ты на хорах. Хто з ксёншкі, а пан Францішак, усе песні на памяць? Ну, калі ж ты нас наведаеш? Жыву я цяпер вельмі далёка. Але ж ты жывеш там, дзе сустракаеш ласкавых і сапраўдных сяброў, а такіх у цябе шмат па ўсёй Беларусі. Так, цяпер з ласкі пана Б маю свой домік на выспе пасярод возера Рабло. Там маю намер пакласці канец свайму тулянню, пакуль мне пан Бог дазволіць жыць. Ведаю, ведаю пана Б, добры ён чалавек. Маёнтак яго ля самага возера Рабло ў Рабшчызне. Я бываў там некалі, а адгэтуль будзе не менш за 60 вёрст. Але як мяне трасе, увесь замёрз, такі моцны вецер і мароз, што нельга вытрымаць. Вып'ем гарэлкі, пане Андрэй, — сказаў дзядзька, — а там вячэру цёплую прынясуць на стол, той сагрэйся. А, добра было б гарэлачкі, бо людзі кажуць, што гэты трунак у гарачае лета халодзіць, а ў зімовыя маразы грэе. Пасля гарэлкі і закускі павесялелы арганіст сказаў: «Пан Завальня, сёння мае гасцей, мае і новыя апавяданні. Ну-ну, кожны чалавек нешта адрознае ад іншых сустракае ў сваім жыцці, ды кожны адрознае ад іншых і расказвае. І Янка, філосаф Езускай акадэміі, мусіў ужо расказаць шмат гісторый. Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі». «Яго гісторыі вучоныя», — адказаў Завальня. «Расказваў мне пра нейкія паганскія народы, што жылі, Бог ведае, у якія даўнія часы. Імёны іх такія цяжкія, што на другі дзень ужо не памятаю. А я хадзіў да езуіта ў школы, і цяпер ведаю на памяць Альвар, перакладаў прамовы Цыцэрона. Правда, не захацеў паглыбляцца ў далейшыя мудрасці. Навошта філасофстваваць, лепш верыць сэрцам. Дык пачаў вучыцца музыцы, і цяпер, дзякуй Богу, маю месца пры касцёле і задаволены. І ўсё ж цяпер чарга пана Андрэя расказваць што-небудзь. А ці не будзе гэта ўжо позна? Колькі часу?» «Не маю гадзінніка», – сказаў дзядзька, – «але ведаю, што яшчэ далёка да поўначы. А ў мяне дома ёсць гадзіннік, памятка ад ксяндза пракуратара. Калі б'е, з'яўляецца зязюля і кукуе столькі разоў, якую выбівае гадзіну. Адзін падарожны начаваў у мяне і, пачуўшы голас гадзінніка і зязюлін спеў, расказаў мне апавяданне пра роспачнага маладога чалавека і вогненных духаў». Апавяданне сёмае. Вогненныя духі. Мы селілі арганіста, у пакоі ўсталявалася цішыня, толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганіст пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны, з прыгожым абліччам, атрымаў спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка. Не ашчаджваў, што меў, любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбніца, як цела без душы, і сябры зніклі, якіх раней было шмат. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе, ведала свет і згаджалася з агульнай думкай капет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа. Але руку толькі таму, хто золатам і пашаною абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць, за такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне, лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала зачыненых дверцаў. «Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі», – сказаў Альберт. «Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горч. Хутка час пралятае, хутка мінае маладосць. Чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы», – сказала Мальвіна. «Калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усё сваё жыццё, дык ці ж багацце найбольшае шчасце? Так, без гэтага і кахання стыня». «Ты любіш, як бачу, грошы», – сказаў Альберт. «Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна?» Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы, нарэшце ўзяў шапку і хацеў выйсці. «Што ж сёння так спяшаешся дадому?» – спыталася Мальвіна. «Я чалавек небагаты. Трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца. Ну, не здарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак, яна мне нешта напрарочыла». Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вернувшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных марах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розуму толькі пра тое дбаюць, каб папярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марною славай, жыць у раскошы і, абшукуючы блізкіх і саміх сябе, балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга. Гэтыя думкі страшна абурылі яго. Знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшнаю думкою, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў у густы лес. Там, блукаючы ў ценю высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. «Ох!» –

бо ведаў, што кабета бачыць маладога чалавека шчаслівым у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей. У гэты час ён – Бог у яе вачах. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкой, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта. Адкуль здабыў ён такія вялікія грошы? Бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільён у карты, другія, што нібыта выкапаў багаты скарб зямлі. Трэцяе, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і стаў багаты, злыгаўшыся са злым духам. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Мальвіна расказвала свае сяброўцы, як раней Альберт часта наведаў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне, успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён разгневаны імгненна выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як некі шыкоўны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць карэта, а ззаду яе лёкай. З'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае лісты, багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога нарадзілася ў яе сэрцы. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела і азірнуцца. Сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў. Такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс, дрыжучы, дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. «Альберт прыслаў мне прэзенты», сказала яна сваёй сяброўцы. Піша, каб я ў гэтай карэці тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць. Без сумненняў, трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу я павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкою трывогою, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбою, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду. І трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца яго настрой і сустрэне недобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца. Бярэ найлепшую сваю сукенку, сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала, надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карэту, паўгадзіны ехалі і ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце зяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такой нечаканай перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаць і твар набылі дзіўную прыгажосць. У яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочыны з'явіліся на сталах. Просіць яе выбіраць сабе пад густ, і ў час гэтыя пачосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння яе ўбачыць. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. «Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне?» – спытаўся Альберт. «З тае пары, як апошні раз бачыліся з табою. Ну як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць? А што гавораць? Рознае, але нічога пэўнага. Нехай людзі мучаць сабе галовы. Я ж скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх. І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў. Заставшись у покоя одни, они размовляли, припоминаючи все то, что было между ними раней. Годинник на стене заиграл мелодию, и уже пробила полночь. «Ти хочешь, Мальвина, — сказал Альберт, — убачить мой хатний театр? А кто ж буде играть у театре, коли нас только двое? Маю акторов, зачиненных у шкатулцы. Ураз усе з'явятся перед тобою. Ти не будет только чего страшного? Злитуйся, не полохай меня, теперь як раз полночь. Думаешь, я такий жорсткий, что могу жартовать с твоей полохливости? Не будет я ніякого страху, только побачишь цуды, тебе незрозумелое». Сказавши гэтак, ён узяў агатавы крэмень, крэсіва, і стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь. Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна. Іскрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з густых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што ўзяліся агнём. Вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крыльцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры, другія сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць! Досыць ужо!» – закрычала Мальвіна. «Не магу больш глядзець на гэтыя жахі, некі страх мяне забірае». «Палахлівае стварэнне, ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пекныя Венеры? Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах і гэтыя жахлівыя пагляды, кроў мая замірае». Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла. Быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзянніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы між сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі. Альберт чарнакніжнік, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, у хуткім часе быў ужо вядомы ў гарадах і вёсках, усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прыйшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Усё робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна, хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкаваецца ягоным жаданнем. Сябры,